que te tanto has. Gogoak hartuta paketetan beti arrezkero grina alokairua ordaindua du. Oinaz ez bat damaren herri minaz urrutira doa urtaro berri bat. Ondoko etxean leiotik begira paisai erratuak erlojuari maza pasaportean lan izpilu da ego aldea non etxea paketea irekidu urtaro berri bat. Oparirik gabeko oroimenaldian.